Арсенку, з тобою все гаразд? Нічого не трапилося?» Стурбований голос Софії, наче з іншого, вже не цього минулого світу, намагався повернути його до життя. Все закінчилося. Він дерев'яним голосом відповів: «Все гаразд». Поклав трубку. А що, власне, закінчилося? Може, він же залишився на роботі? Ані волосина не впала з його голови. Сім'я, квартира, діти – все на місці, все як було. Ні, його життя закінчилося. Без Софії, без її рук, без її вуст, без її рожевого м'якого, такого жаданого тілечка, без її голосу. Без тихого Арсенку йому не треба життя. А він відрікся від неї. Одним отим домовилися, відрікся. Відчула. Вона ж так рідко телефонувала йому просто так, запитати, чи все гаразд. Що він без неї робитиме? В очах йому запекло. Ну, от іще. Вракувало розклеїтися. Степане, зайди. Череватько замить, наче виріс із підлоги, з порога. Арсене Арсеновичу, я тут ні при чому, клянусь головою. Не клянись. Маєш сигарети? Череватько витяг пачку столичних і подав її Арсенові. З таким виглядом, наче то було яйце Фаберже чи кинджал роботи Бенвенуто Челіні. Корнацький не лише напалив, але й люто ненавидів тих, хто палять. Арсене Арсеновичу, все мене. Пройде час, все забудеться, вляжеться. Я, Степане, не дівчина, аби ти мене умовляв. Іди собі. В чому ж Череватько був правий? Зараз, звичайно, будуть пантрувати. Прослуховувати телефон і таке інше. Та потім, коли все вляжеться, тоді можна буде... Хто ж його підставив? Череватько? Занадто тупий. А навіщо йому? Все ж, приятель, не одну пляшку разом випили. Та й рації немає. Арсен іде на першого, а Степан на його місце. Ні, не Череватько. Перший. Не хоче поступатися, не хоче. Є ще порох в порохівницях. Чи порохно? Як тепер буде з його призначенням? Зазирнула секретарка. Арсене Арсеновичу, завтра викликають в обком. В обком? Чому? Варіантів два. Або до гори, або до низу. Щось перший говорив про інтриги. Що вони знають? До якого рівня дійшло? І треба ж йому було в такий відповідальний момент отак підставитися. Саме тепер. Ні, із Софією потрібно порвати. І різко. Він узяв листок паперу. «Софія, вибач, я винен перед тобою і твоєю сім'єю. Ми не повинні більше зустрічатися. Я мушу бути чистим перед партією і людьми». Чіткі, круглі літери лягали на папір. «Чистий перед партією». «Який же я негідник», – Арсен відсунув листок. Вона мене що, забруднила? Це я її забруднив цими гидкими думками, цими фотографіями, цими записами. Лист так і залишився недописаним. Секретарка принесла надрукований текст доповіді, над якою працював Арсен –